pani heroinę i spłaca szwajcarskie kredyty. Drugi jest alkoholikiem, na Teneryfie pyczy się przy tym. Trzeci pija wina drogie i zachwyca się swoją mądrością. Wszyscy oni to degeneraci, tylko ja stoję za polskością. Albo co najmniej Jose Estrada, chociaż ten ostatni siedzi w więzieniu, zawikłała go jakaś zdrada. Ale teraz jeszcze jedno pytanie, ty mój bez humoru kolego: jakie niby to ordery otrzymałem od Komorowskiego? Muzyk politykiem, polityk muzykiem, kiedyś prezydentem będę świętym. Muzyk politykiem, polityk muzykiem, kiedyś prezydentem będę świętym. Muzyk politykiem, polityk muzykiem, będę prezydentem świętym. Festiwalu nowym to miało być trochę lżej, ale temat się kurwa zmienił. Będę rządził wami wszystkimi w rytm nowej melodii tej ziemi. Polityk muzykiem, kiedyś prezydentem będę świętym. Muzyk politykiem, polityk muzykiem, kiedyś prezydentem będę świętym. Muzyk politykiem, polityk muzykiem, będę prezydentem świętym. Polityk muzykiem, kiedyś prezydentem będę świętym. Muzyk politykiem, polityk muzykiem, kiedyś prezydentem będę świętym. Ha! Muzyk politykiem, polityk muzykiem, będę prezydentem świętym.